woningbouw, verbouw, renovatie en stallenbouw. Bouwbedrijf Burgmeijer uit Hoogkarspel draagt graag zijn steentje bij aan uw bouwproject. Al meer dan 40 jaar een begrip in de bouwwereld en ook in de jaren 80, nu kwaliteit voorop staat, bent u bij Bouwbedrijf Burgmeijer aan het juiste adres. Een erkend bouwbedrijf dat graag voor u een vrijblijvende offerte maakt. Burgmeijer, 022 86 1439, streekweg 15 in Hoogkarspel.